Fundacja Sztafeta i Trójka zapraszają na koncert Późni Wnukowie śpiewają Norwida w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Trójka budzi. Jest 4 minuty po godzinie 4, a to jest audycja Trójka Budzi, w której dzisiaj witają Państwa Olga Szućko, która audycję realizuje, oraz Michał Kirmuć, mówiący te słowa i od razu zachęcający Państwa, by poszli w ślady Nikifora, który już się zameldował. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa takie wczesnoporanne myśli. Albo jeśli ktoś jeszcze nie śpi, to takie późno wieczorne. W każdym razie czekam na korespondencję jak najbardziej. Dzisiaj postanowiłem, że No właśnie, jakiś czas temu wybrałem dla Państwa w ten czwartkowy poranek utwory nagrane przy użyciu jednego syntezatora, jednego modelu. No i tak ktoś z Państwa, nawet nie jeden, zasugerował, że to całkiem niezły trop. Więc pomyślałem, że dzisiaj też będą utwory nagrane przy użyciu jednego instrumentu. To będzie perkusja elektroniczna firmy Simons. Tak, jeden z tych najbardziej charakterystycznych instrumentów, który pojawiał się w latach 80. na koncertach, w teledyskach. No a w Polsce 83 rok. To był drugi singiel grupy Kombi, nagrany po zmianie stylistyki, gdy próbowali odnaleźć się w muzyce noworomantycznej. Utwór Linia Życia był właśnie pierwszym utworem, w którym chyba usłyszeliśmy elektroniczną perkusję firmy Simons. O tyle był to jeszcze taki nie do końca pełny zestaw, jak niedawno miałem okazję rozmawiać ze Sławomirem Łosowskim. Powiedział, że wtedy stać go było tylko na takie dwa malutkie moduły, bo ten pierwszy zestaw, ale o tym po jeszcze będę pewnie opowiadał. W każdym razie to nie był pełny zestaw, ale właśnie w utworze Linia Życia pojawił się po raz pierwszy. I dzisiaj takie dźwięki do godziny 6. To lecimy dalej. No to zespół, który wtedy był bardzo, bardzo popularny, nawet pojawił się w naszym kraju, no i także lubił korzystać z tych nowinek technicznych. Kaczegugu. Thank you. Still Shy, grupa Kaja Gugu z niesamowitym Nickiem Becksem na gitarze basowej, no ale przede wszystkim przy mikrofonie jeszcze wtedy był Limahl, bo to też rok 83. Jeśli chodzi o tego typu brzmienia perkusyjne, no Limahl odszedł z zespołu po jednej płycie, no ale pozostał wierny takim właśnie brzmieniom, takiej stylistyce, no, chociaż jego droga już nie była chyba tak interesująca solowo jak ta z Kaja Gugu, no, ale jednak parę wartych odnotowania utworów się pojawiło. Już nie mówię o Neverending Story, który przecież był wielkim, wielkim, ponadczasowym przebojem. To teraz jeszcze Limahl. To będzie utwór z płyty Don't Suppose, utwór tytułowy. Suppose i Limahl. No dobrze, może trochę historii, jeśli chodzi o perkusję elektroniczną firmy Simmons. To był rok 78, gdy powstała firma wtedy jeszcze o nazwie Musicate. Jej szef Dave Simmons nie był perkusistą, ale grał na instrumentach klawiszowych i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że skoro ten cały świat zmierza w stronę syntetycznych dźwięków, może warto pomyśleć coś także pod kątem rytmicznym. Wtedy już na rynku były takie pojedyncze instrumenty jak syndrum czy synar, ale jeszcze ciągle pełnego zestawu perkusyjnego elektronicznego nie było. W 78 roku zaczął produkcję, ale też jeszcze takich małych zestawów, które dopiero potem miały przybrać ten kształt, który kojarzymy z firmą Simmons. A muzyka teraz. To będzie znowu polski wykonawca. Polski wykonawca bardzo popularny w latach 80. Coś z ich debiutanckiej płyty, także nagranej przy pomocy elektronicznej perkusji. Kamikadze wróć i Papa Dance. Kamikadze wróci Papa Dance. No, takie dźwięki były popularne w latach 80. Dzisiaj będzie różnorodnie, będzie i tak lekko, zwiewnie jak przy okazji grupy Papa Dance, ale będą też bardziej ambitne dźwięki. Wracając do naszego bohatera dzisiejszego spotkania, kiedy pojawił się ten charakterystyczny sześciokątny kształt? No to już były lata 80., gdy właśnie pojawił się cały pierwszy zestaw elektronicznej perkusji Simons SDS-5. Taką nosiła nazwę ta perkusja. Kiedyś Dave Simons na pytanie, dlaczego wybrał sześciokątny kształt, zażartował sobie, że po prostu łatwiej było wyciąć niż koło. Ale tak naprawdę, jak możemy zerknąć do starych katalogów, pomysł był taki, by ta perkusja na początku, aby każdy mógł sobie zamówić w takim kształcie, jaki tylko sobie życzy. Oczywiście ten pomysł szybko okazał się nierealny, ale na początku faktycznie nie tylko sześciokątne bębny z logiem Simonsa funkcjonowały. Potem to już się stało takim znakiem rozpoznawczym i chyba o to chodziło Dave'owi Simonsowi, żeby każdy, kto zobaczy ten instrument na scenie, wiedział, że to jest perkusja Simonsa. Na pewno wiedzieli o tym muzycy grupy White Door. Love Breakdown. I call

próbował dalej działać jako The Buggles, pod szyldem The Buggles, no to właśnie również bawił się tym instrumentem. To będzie utwór tytułowy z drugiej płyty tego zespołu, Adventures in Modern Recording. Adventures in Modern Recording, The Buggles. Tak, bo nie tylko Video Killed Radio Star, jeżeli chodzi o zespół Trevora Horna i Geoffrey'a Downsa. Wracamy do polskiej muzyki. W latach 80. był taki kobiecy zespół. Nazywał się Mad Money. No i pozostawił po sobie tylko jeden utwór, jeden przebój. Przynajmniej jeden znany. I jeśli Państwo dobrze poszukają w sieci, można zobaczyć ten teledysk do piosenki Na Twojej Orbicie. No i tam też ewidentne przywiązanie do sześciokątnych kształtów. Mad Money i Na Twojej Orbicie. Do tej pory było raczej lekko, zwiewnie, przebojowo. To teraz czas na troszeczkę trudniejsze dźwięki, bo ta perkusja, o której dzisiaj rozmawiamy od rana. Tak przypomniałem sobie właśnie, że gdy poprzednim razem robiłem audycję opartą o instrumencie, o instrument, to chciałem powiedzieć, wtedy to była Yamaha DX7, no to potem dostałem wiadomość z samego rana od Moniki z zespołu Obrazki, która napisała mi, no tak, jak ktoś o 6 rano mówi o instrumentach, to musi być redaktor Kirmuć. No coś w tym jest, ale mam nadzieję, że Państwa nie zanudzam, zwłaszcza, że muzyka piękna, prawda? No, to teraz przejdziemy do, jak wspomniałem, muzyki trochę poważniejszej i to będzie zespół King Crimson. Nawet w dwóch uderzeniach, bo chciałbym pokazać, jak różnie ten instrument wykorzystywał Bill Bruford. To na początek Frame by Frame. We'll be right back. Tak, dokładnie 40 lat temu, jak dobrze policzyłem, tak, grał zespół King Crimson, który wtedy wracał po pewnej przerwie. A ja, jeśli Państwa zanudzam informacjami dotyczącymi instrumentu zwanego elektroniczną perkusją firmy Simmons, no to oczywiście jest na to prosty sposób, a wystarczy napisać do mnie mail i wtedy może przestanę rozmawiać o instrumentach. Ale kto wie. W każdym razie mój mail michal.kirmuc@polskieradio.pl. A ja, jak obiecałem, pozostaję przy grupie King Crimson. Przy latach 80. Bill Bruford kiedyś w jednym z wywiadów zwrócił uwagę, kiedy ktoś go zapytał o to, właściwie jakie dźwięki można wydobyć z tego instrumentu, no to wtedy wskazał utwór Waiting Man. Tam, poza gitarami, to wszystko, co wydaje się instrumentami klawiszowymi, to tak naprawdę właśnie elektroniczna perkusja. No to posłuchajmy King Crimson jeszcze raz. Medicine Man i King Crimson. A Nikiforowi marzy się purpurowy kwadrans w każdej audycji. No nie wiem, co na to inni słuchacze. PS bez pierwszej płyty nie dotyczy utworu 21st Century Schizoid Man. Pierwsza płyta też jest piękna, cudowna. No dobrze, pozostaniemy przy muzyce... Nie pozostaniemy przy muzyce King Crimson, ale Bill Bruford zostaje z nami. Jak wiadomo, wcześniej i później niż grał w King Crimson, grał też w grupie Yes. Był taki moment w historii tego zespołu, że były dwa zespoły. Jeden Yes, a drugi nazywał się Anderson, Bruford, Wakeman, Howe. No i teraz pojawi się ten drugi, bo tam Bill Bruford też używał tego instrumentu, ale ostatniej generacji, najbardziej nowoczesnego, najbardziej rozbudowanego i do dzisiaj najbardziej poszukiwanego, bo zdaje się, że chyba tylko 200 ileś egzemplarzy powstało tego instrumentu, dlatego raczej trudno go gdziekolwiek namierzyć, a już jak się gdzieś pojawił, to no, przynajmniej poza zasięgiem mojego portfela. Anderson, Bruford, Wakeman, Howe i Brother of Mine. Anderson, Bruford, Wakeman, Howe i Simmons SDX w roli głównej. Czyli ten zestaw, który niestety pomimo swojego nowacyjnego podejścia pogrążył trochę firmę Simmons, bo był piekielnie drogi i też czasy się zmieniały. Wracamy do polskiej muzyki. To będzie nawet podwójne uderzenie. Najpierw koncertowe, a potem studyjne. Najpierw grupa Lombard, utwór zarejestrowany na festiwalu w Sopocie w 1985 roku, gdy Włodek Kemp właśnie zasiadł za perkusją Simonsa, a chwilę później Ludzie z Marsa, coś z płyty LP3, na której także ten instrument brzmiał. Posłuchajmy. Let's go.